kite soko sala kitoko na yo ena na chantier c'est lorendo yere malade yesa la kiso kia kobi maman zele na ena demarche bato seko lula lula mama mama kitoko na yo ena epusa kinga na linga yo na botondi se bonzenga ena ena ena ena ena ena mama ena ena ena ena ena ena mama alataka kitoko azalaka be bonzenga sina nini lelo yo kende bona nini lelo yo Mama Kulela, Mama Kulela, Mama Kulela.